الله عز وجل وارد وارد د موسی علی السلام قصه ذکر کی، اگر چې د موسی علی السلام قصه د غیرتونکو نه بیان درګورد په پای کې د ورسته په وجود کې راغلی، دغه نه بیان پر د مخه خو ما له ترتیب په دغه الاور اړی چې د خلک ونه وای چې قران خو نو تاریخي کتاب، تاریخ خل بوته شي، تاریخ نه شي، فقط عبرت په خاطر باندې د قصص خو سې وسه نه منیر اخلي. نو الله پاک و نبی علی السلام ته د سی وای و اذ او هغه وخت ور پیات یعنی وذکر ور پیات که ای محمد کم وخت از هغه وخت وچاتی ور پیات که و دغه د مکی مشرکان ته دغه قصه ورته وکړه چې دا سیس پر کم نور خلک وعلى تباه کړل. نو ور پیات که از هغه وخت تر دا از مخه به دغه ور پیات که دا به نو وای مناغه وذکر چې هغه بر عمل په ذکر کې وکړي. نو ور پیات که از هغه وخت نه ده چې ناری کړل نه دا وکړه رب ک ربستا موسی و موسی علیه السلام تعالی ناری کړ څنګه اندار کم نارای ورته وکړه ول ائتی القوم الظالمین ائتی ترا تق وک ورسه القوم وهغه قوم ته الظالمین چې دوی ظالمان دي و دا ظالم قوم ته ورلره ورسه ګورده دا قوم ته تعبیر په ظلم وکي ولې پر ځان اول ظلم کړی و چې کفر یې اختیار کړی نو سره چې کافر شو خدا هغه ته ځان سره ظلم دی خو دوژخ ته ځان بیایي نو انسان چې پر ځان وسیله خو د دوژخه باید ځان راوګرځي نو لومړنی ظلم یې د دغه څه شروع هغه بل هغه ښځل خبرات له پرېږده و چې معنا دا د بني اسرایلو کوچنیان بې الله وله خو دا فرعون دغه کارونه کول قصه یې مخکې تیره سوې ده. نو ان داسې نارایه ورته کړې وه د الله پاک و د موسی ته چې ائتی ترا تګ وکه القومه و هغه قوم ته الظالمین چې ظالمان دي کوم ظالم قوم قوم فرعون وهم قوم ته د فرعون راتګ وکه دغه قوم فرعون دغه القوم الظالمین څه بدل دي ملاقاري نو قوم ته د فرعون ور لره ورسه الا یتقون داسې ورته وایه چې ایا لا یتقون دي نه بیرېږ د الله څخه ورته د خدای بنده ته د الله څخه نه بیرېږ خو د الله تعالی سره دپاره خالق دي کې مخلوق دي نو دغه سورته آیا لا یتقون دوی نه بیریږي د الله تعالی څخه قال دا خو د الله تعالی د طرفه ندا سو موسی چې ولته به دغسې وکړي وربسې وجې ظالم قوم ته چې دا د فرعون قوم دی و دوی ته ګویه چې د خدای څخه ولې نه بیریږي دا دونه ظلمونه پر ځان ولیکوي پر جهان یې ولیکوي. قال موسی علیه الصلاه والسلام عذرونه پیشي والا پاک ته دوه عذره بیاني. اول قال موسی علیه السلام ربي از ما رب اني بشک زه اخاف و زه بیریږم ان د دې خبرې څخه یکذبونی چې دوی به تکذیب وکړي زما د مخه در بیان زما چې دا زه خوله په پورې کوم خو متکبر سړی دی برابر کې چپ کړه زه ځکه ښکته دروغجن خو دغسې به ووایي نه متکبرین د هغه رقم بره وایي فلانی سړی د خولې وایي چلته لا ولاکه پرېږي. موسی علیه السلام خو زه پر دغه بیریږم چې زه به دا بیان شروع کوم دا خو نواله د خبر د شپې رعون ته کوي چې زه د خدای رسول یم زه رالېږل یم تا ته لار درشم ته ما د خولې چلته نه پرېږدي دس چې به زما تکذیب وکړي ما بله خبره نه یې پوره کړې. نو قال موسی علیه السلام رب از ما رب اینی بشک زه اخاف و بیریږم ان د دې څخه یکذبونی چې دوی به تکذیب وکړي زما د مخه در پوره کولو د خبرې زما ولا قاری یکذبونی دی هغه یکذبونه د جمع نوم چې دی په ان ناسبه مستریه حذف سوی دی دا بل نی چې هغه یې د متکلم ورسره مشته او د هغه نوم دی هغه یې عبارت کړي د کسره دلالت پر کوي د نون زیر پرې دلالت کوي. نو په اصل کې څنګه څنګه یکذبونی دی اوس چې ان پر داخل سره اول نه یو غرزه دی یکذبونی اوس ویل کیږي ترجمه دا غا چې زه بیریږم زما تکذیب به وکړي زما درواغ ګڼل به وکړي ما به درواغ وګولي د مخه در پر کولو د خبرې زما ویغدیق او تنګیژ صدری ځیګر زما. موسی علیه السلام دغه رقم ژر درد به ما ته راځي. موسی علیه السلام بانو درد به پر خبره ډېر ضرورت دی مانا چې چا به د حق څخه دور نکړي اوښتل وکړي نو دور بل ما ته ځیګر تنګیژ دلته می جبه هغه رقم د پاکستانوالي عسكر واټ عجیب ته وړ جبه يم د ستوري رقم نو سړي چې په جبه کې بنديج بیا درد ورسنه خبره خبرې نشي کولای برات هغه سره ضرورت نه بل مات خدا مشکل پیشي می زګر تنګیر معنا نه پستنګي می کیر چې د عزت تکذیب وکي ما خبره نه پر کړې درې ته وای چې په کنه خو درد راځي اچ درد را لید چې بیا هغه حالت چې بنديش کی زګر نه پستنګي می کیږي نو زه به د بیان څنګه وکم دا خو ډیر بیان غواړي پسې تفصیل غواړي دا خبرې چې د الله تعالی ذات زده ته په صفات معرفي کوم بیا خپل ځان معرفي کوم چې زه رسول یم تا ته مې دا خبرې راوړي ګوره دوی به مې تکذیب وکړي و یغدیق او تنګیږي صدرې ځیګر زما خلک نه وایي د ځیګر مې راته بند شي داسې ولا ینطلق

اپیردارانو څوک یې سره دوه فزم موسامه له تعالی را لېږلې مده بچا صاحب سره خبره کو او اې دی واره فرعون ته بارا چې مانه دا کار په فرصت سړی نه دی چې دا وخت دروازه ټکی د شپې بلل ته دی یو نه دی دروازه ټکی برابر زه د خدای رسول الله را لېږلې کې په کارینو برابر روایت کې راځي چې فرعون بارو پچتې سما تعالی کې بیا صاحب لېونې نو په دونه د غنار دې شری دروازه او خلاص کې نو چې ارسو بارو راي ولی د دروازه او خلاص ادی بار را له دروازه فراسه کړه بار هدا کې څو تک شیر شول تاسو چې بیان وسونه چې بار له مجد غساله را لې ژلي دواړه رسولان یو او مطلب مو دغه دی چې بنی اسرائیل په لاس را کوم چې بیا زو شام ته بالا ته مشته از هجر راک د امر یتوب د ظلم نه لک د فرعون خبر ته واج ونس قال فرعون ورتواله ايا لم نربي مر نوې تربیه کړی کته پینا په مشکه هغه شته چې ورته وکړه موسی علیه السلام خو ځوان سو وی بلاست ولس کاله چې سی وی ډېر وخت تیر سو فرعون قرار و پیژندې ورته عادت نه وي چې از مش په کور کې ما کس نه لوي کړې څو نه احسانونه مدر سره وکړ دا خو جنو وکړ چې لاس سره ډېر مشکل وي زما دې مونږ له زړه نه ساتون راته کې دا څه ګلې ورته شروع کړ ایا لم نربي مج نه تربیه کړې کته ته موږ دلته تربیه کړې نه وي فینا په مشک معنا په خپل کور کلی کې ولیدن په داس حال کې چې ته ولد وي کښنه وي ولید یا ولد هغه ټپل ته ویل کېږي په داس حال کې چې ته ولید وي چې د مور زو کېدلی ویل خو د کور ته په هغه وخت را لې چې موسی علیه السلام به یې ویش په یاد دوه شو په صندوق کې شو ورخه د هغه وخت مور زلې ایا لم نربي موږ روزلې نه وي تربیه کړې مو نه وي کته فینا په مشک ولیدن په داس حال کې چې ته ولید الک وي کښنه وي دا یا ولبست او بیا تا ځند وکي عمر دي چیر کې پینا په مشک من عمر کې د عمر څخه ستاس نیم ډیر کلونه بیا خو دا سینه مانا چې کښنه عمر لوي کړ بیا چې ځوان شي خو ډیر کلونه د لیوه په ځواني کې دلته د بادشاہ په دربار کې لوي خود غو نه عامونه جز مشغولل دي ګوره هغه د کښنه والی تربیه یې جلاوري یاد کړ دا ول بیست او تا ځند وکي وخت دي چیر کې پینا په مشک چونه من عمر کې د عمر څخه ستا سنین ډیر کلونه دلته په مشک عمر چیر کې دا یو احسان پر کښې شوی بل وفعلت فعلتك التي برای هغه د قتل مور په یاد کې برای نوستاخ په یاد دی لږ مزبوش سمړی ام کړی او بیا تشته د لیوین وفعلت او تا وکي فعلتك کارستا التي هغه کار فعلت چا تا وکي برای اس خپل کار خو دی په یاد چا تا د لیو وکي بنا هغه مړی داسې په یاد کړ وفعلت او تا وکي چی شي فعلتك فعل ستا کارستا التي هغه فعل فعلت چا تا فعل کړی وانت من الكافرين ففايك برادا غول وانت ت اي موسى من الكافرين ده كافران وسه كافر څه معنا كافر نه شکر برل ډیر نه شکر تا د شکریت قضا خو ما درته چې مال دغه چې تر هغه لږ ما احترام وکړې چې ما کوم نور خلق چې کوم شي کې چې ما عبادت کین نو هغه خو دې نه وکي نور نه شکرې ته جمله وتر اوس ما ته ثلاثه راته کین نو وانت ت من الكافرين د ناشکران څخه دا غسته جماینه برا شایسته راوځي نو کافر معنا ناشکر دا بل کافر ته چې مش کافر وای خو دې د اعلان شکرې په دغه ورته وای نو د کافر اصلي معنا ناشکر دی نو ته د شاکرینو څخه نه دا د فرعون جواب شو موسی علی السلام وز د دغه دوه خبرو جواب ورکي چې تا چې و دا خبره ما ته راپی غور کړ چې برا عدالت زمش کړه ته لوی سوی د لیمور ته ساتل کلونه دي تیر کړ او بل دا خبره راپی غور کړ چې تا چې مړی کړی دی اول چې دا د مړی جواب واور قال موسی علی السلام فعلت ما خو فعل کړی دی ها دغه فعل چې دا تا را یاد کی اذن په هغه وخت کې مې کړی دی او ان چې زه من ظالم د خطا کارانو څخه دا خو ما په هغه وخت کې کړی دی چې زه خطا کارم خطا کار ودی ته وای چې ما نه بوت نور کول سیدا یو ترجمه ده بل ترجمه ده چې زه د خطا کار څخم چې ما مړی په قصه کله وکړ بد سړی خو هغه دی چې په قصه مړی کی نو ما خو سره خلاصوله ودی ته به مې تهجد وکاو چې سړی لکه څه در ګریوان دی ودی ما داس کې نو چې هغه مړ سم خو وژین نه نو دغه د خطا قتل د خطا قتل او نبوت دا ټکر نه سره لري منافات نه سره شته مړی کړی ما مړی کله په قصد کوي مړی خو په خطا کې اوس نو د دغه دغدالین ترجمه په چا کو ملاقات په خطا کارم هغه خو زه خطا کارم کما په قصد کړی د قصد مړی سره یو چاتور په غوره ولې چې خو هغه چا مړی دی کول ما خو په قصد کړه کړی ور قال دور فعلت ما فعل کړ دی هدا چې د دغه فعل چې دا تا په غور کې چې دا قتل دی اذن په هغه وخت کې چې و ان زه من الظالمین د خطا کارانو سم چې ما خطا کړی و ما خو په قصد نه وکړی نو د قصد کار کما کړی وای د دې وړ وچ تا ما تر په غور کړی وای چې ما په خطا کړی دا خو نه دی ففررت نو بارزه وتښتیدم فپرارتو بیا وتشتیدم پرار می وکی من کوم ستیس څخه لما اغه وخت خفتو چې زه وبردم کوم ستیس څخه نو ستیس څه وبردم تا دغه چې کښنه چې د مور پیدا کړی چې اته نو کړی ته الله الله و د بنی اسرائیل ده نو دا چې ما مړی کړو یستا در رسیدل یو نه تا خو بخینه پرې شو نو دوام مې پرار وکی بلارم وتشتیدم فپرارتو بیا ما پرار وکی من کوم ستیس څخه تیشت می وکړه لما اغه وخت خفتو چې زه وبردم کوم ستیس څخه فوهبنی فوهب بیاهی بکی لی مالا ربی زما رب حکمن حکمو پی سلح مانا پوها اللہ تعالی ما تا پوها راکر علم راکی حکم دا چا سخه هم عبارت گرزی دا علم سخه ولی عالم سر ای حکمو پی سلح کولیس حق و باطل سر جلا کولیس نو ما پرار وکی زدر وس آغا موسانا ایم چاستا پا دماغ کی جزا بیر بدل سو آیا ما تا اللہ تعالی وس حکم را کردی علم را کردی فوهب ترجمه جز داسو ملاقاری فوهب بیارا و بخشیلی و مات ربی ربز ما حکمان فوه او دا حکم اغا استعداد دا غیرا تراکی چی نبوات و جعل علا گرز ولی امنیز من المرسلین دا رسولانو سخ علا زوست دا رسولانو سخ گرز ولی ام اغا موسانم اپا خواچستا پا کور کی گرزم علا رسالت را تراک کردین دا دا کمی خبری جواب رو لروار کی دا ایغی خبری چی ولتا دا تا قتل نو بکری چی بیاب لاری دول قتل خو ما پا اغا وقت بکی چیز خطاکارو پا قصد مکل کری قتل کتوار رویلی ترش یه چی پا قصد کردی نو خود رسا بیره دل من دا واما مالتا دا غز ظالم پاچا و نیا کمی و نمزی که تا پریر جده واما و لارم چی وجنی می کنی ما پا قصد قتل نو کری دا جه بلی خبری جواب کنو پاتا دی اغه دغه د چبرل کښنه یې په داخپل دربار کې لوی کړی بیا چې ځوان سوی څونه کولونه دلته ګرځېدل نو د دې ته خزه خدا خو چې تاسو ما احترام کړی تر عظمت نشاتون کې دیغه جواب ورکړي وتلک هغه اغه روزنه او تربیه چې تا یاد کړ وتلک هغه تربیه چې ده نعمتون دا یو نعمت دی ته مون نو چې احسان رجې هدا دغه نعمت علی پرما دا خو یو نعمت کی پر ما احسان رجی مگر دا سو جس خو دا اند دیج ات سخو عبدت عبدت چتام ریان گرز ولی و بنی اسرائیل بنی اسرائیل نو وقت ته د خپل لا صدر پیش در خپل لا صدر ګل لا صدر تا چیز په خپل کور کی روزرم دا شی ورځی وو په بعد دا شی ورځی نو دا خو د جو جستا د خپل ظلم د لا صدر غاړ سم زما مور زولی صندوق تا چورم تا د یو مور چې خپل زی صندوق تا چی بیا درې هفته ورځی خدا ستا د ظلم څخه چې تا بنی اسرائیل مریان کړی و کوشنیان جبر الاله ولا نو مور د وامه څخه ز صندوق ته واشرم برای پر رود وسپار المرود کی و غرزل دغه چرود زرا وړم راړم په والی کې راځل اسم ستا در بار ته درن تر او کښ نو دا خو د خپل د لاس در پیښه ده کتا کوشنیان نه الاله ولا کوم مور خپل زی ورو ته ورزی کوم مور خپل خپل زی و چاته اچي و صندوق ته نو هغه پر ما ول احسان شته په دې خطبه د وشر مې لري چې د پیادې چې من از ما د لاس خلکو خپل اولادونه ورو ته ورزول ته خو ستا لپاره پیغول ده پر ما ته احسان دې ته خپل لاس شه در پیښ دې احسان دې پر مړ دې ما دلته نکړلې ته ز خپل نه کې نه امر کړی خدای غ ظلم وکاو د ظلم د لاس رااله ته بار انتخاب کړم کې دای سپ جواب ته سپ یې ژید و تلک هغه تربیه چې ما ته یادې چې ما په کور کې تربیه کړې نعمت دا یو نعمت دې داسې ته مون چې ته احسان دې هاته دغه نعمت پر علي پر ما هغه د کوم جهته څخه وو دا یو نعمت خودی چې پر ما ژه ان هغه د دې جهته څخه وو عبدت چې تام ریان ګرځولی و بنی اسرائیل بنی اسرائیل خو تا دام ریان کړی و ظلمونه دې پر کوله که تا ظلم نه پر کولی وجب داره کم پیشه دلی هغه خو ستا د پاره لا د پزې پیزبان دی چې ستا د لاس څخه خلکو دغه سکیورټي نو دغه د موسی علیه الصلات والسلام د فرعون د هغه دوو خبرو جواب سو د دوی خبرو ور وړاندې کړې ول یو د تربیه سوې ما دوغه احسان در سره کړی بل دې مړی دلته کړی او ته وس شکر خلانا دا کې اراده دخل په شان بالعکس را لسه چې پر جماعه ته نسیاتونه کړه د جواب ور لره ورکی ول مړی چې واغه په خطا کې سوې دي په قصد ما نه دی کړی چې تا ته څنګه نبی چې مړی کړي او د دې بل خبرې جواب دا ور لره ورکی چې بل لاغه خوب ساده لاسه پیښو زه خپل مور وسندخت ول اچول مستا کوته ول راتم خو ساده ظلم د وجو تا موږ مریان کړی نو دغه مریتوب بالا لاس واخه چې تا موږ مریان کړی مو مریان کړو راکه بنی اسرائیل چې بویز پسیونه د فرعون د طرفه څخه بیا خبره شروع کیر پر دغه ځای قصه وسو درېدل بیا نو د فرعون ورته د خبرې چې دی بارا څورتوي واخره دعوانا الحمدلله رب العالمین.